میں نے رات کو خواب دیکھا، لیکن خواب بڑا خطرناک تھا، کأن ملکین اخذانی، میں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے میرے پاس آئے اور ایک فرشتے نے مجھے دائیں طرف سے پکڑ لیا اور دوسرے فرشتے نے بائیں طرف سے پکڑ لیا۔ دیکھ کر چلتے رہے، وہ ذہبا بھی الی النار، حتیٰ کہ ان دونوں فرشتوں نے مجھے جہنم کے کنارے پر کھڑا کر دیا، میں اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ رہا ہوں، جہنم کی دہک کو، جہنم کے شعلوں کو میں دیکھ رہا ہوں، اور دونوں فرشتوں نے مجھے پکڑا ہوا ہے۔ بس دونوں فرشتے مجھے جہنم میں دھکا دینے لگے، اتنے میں ایک تیسرا فرشتہ آیا اور اس کے لب و لہجے سے محسوس ہوتا تھا وہ ان کا بڑا ہے، ان کا سربراہ ہے۔ اس نے آتے ہی ان دونوں فرشتوں سے کہا اس کو چھوڑ دو، جو ہی اس نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، ان دونوں فرشتوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ اور اتنے میں میری آنکھ بھی کھل گئی۔ صبح کو نماز کے بعد لوگ اپنے خواب سنا رہے تھے، لیکن میرے اندر ہمت نہیں ہوئی، کوشش کرتا لیکن ہمت نہیں ہوئی۔ آخر کار میں نے انتخاب کیا اپنی بڑی بہن کا کہ ان کو خواب سناتا ہوں اور وہ اللہ کے نبی سے تعبیر معلوم کر لیں گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن عمر کی بڑی بہن کا نام سیدہ حفصہ ہے، اور سیدہ حفصہ ام المومنین ہے، نبی علیہ السلام کی بیوی۔ بہن کے گھر عبداللہ بن عمر پہنچ گئے، اپنی بہن کو خواب سنایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اب ہمت نہیں ہو رہی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کی تعبیر کیسے معلوم کروں۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو میں اس خواب کی تعبیر معلوم کر لوں۔ کہتے کہ میں ٹوہ میں لگا رہا کہ کب اللہ کے نبی میری بہن کے گھر جاتے، میں نے دیکھ لیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میری بہن کے گھر پہنچ گئے۔ اب میں نے آپ کی واپسی کی انتظار کی، آپ واپس جائیں تو میں بہن کے پاس جاؤں۔ جو ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام میری بہن کے گھر سے باہر آئے میں پہنچ گیا۔ میرے خواب کا کیا بنا؟ سید حفصہ نے کہا کہ میں نے تیرا خواب اللہ کے نبی کو سنایا ہے۔ پھر جی ہاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعبیر میں ایک جملہ کہا ہے، وہ تعبیر ہے اس کی۔ کیا تعبیر ہے؟ نبی علیہ السلام ہے کہ نعم الرجل عبد اللہ لو کان یصلی من اللیل، یہ ہے تعبیر، یہ خواب کی تعبیر ہے۔ نعم الرجل عبد اللہ لو کان یصلی من اللیل، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حفصہ تیرا بھائی عبداللہ اچھا آدمی ہے، مگر اس میں ایک خامی ہے، کاش کہ اپنی خامی کو دور کر لے۔ اس کے خواب میں اس خامی کی طرف اشارہ ہے کہ خامی ایک نقص ہے، باقی ساری خوبی ہے، ایک خامی۔ وہ خامی کیا ہے؟ کہ حفصہ تیرا بھائی عبداللہ تہجد کی نماز نہیں پڑھتا. یہ ہے خامی کہ تہجد کی نماز نہیں پڑھتا. صبح کی نماز نہ پڑھنا یہ خامی نہیں ہے, یہ تو کفر ہے. ظہر کی نماز نہ پڑھنا یہ خامی نہیں ہے, یہ تو کفر ہے. عصر کی, مغرب کی, عشاء کی نماز نہ پڑھنا اس کو خامی نہ سمجھا کریں, یہ تو کفر ہے. ایک مسلمان کی خامی یہ ہے کہ وہ اشراق کی نماز نہیں پڑھتا, وہ چاش کی نماز نہیں پڑھتا, وہ تہجد کی نماز نہیں پڑھتا, یہ خامی ہے. اللہ پاک کے کرم سے رمضان کا چاند نظر آیا اور تقریباً ہر مسلمان نے اپنی اس خامی کو دور کیا. بس آج دعا کرنی ہے کہ بقیہ زندگی کے اندر بھی ہمارے اندر یہ خامی نہیں آنی چاہیے. بس اصل یہ ہے کہ بقیہ جو زندگی ہے اس میں یہ خامی نہیں آنی چاہیے, بس یہ نقص ہے. اور آپ حیران ہوں گے, قربان جائیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا فرمان ہے؟ فرمایا دو کو تہجد کی نماز پڑھا کرو, اس لیے کہ زمین پر کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں آیا جو تہجد گزار نہ ہو. ہر نبی نے تہجد کی نماز پڑھی, ہر نبی نے, یہ ایسی عبادت ہے. ہر نبی نے تہجد کی نماز پڑھی ہے. دعوت المسلمین اس کو کہا گیا, دعوت المؤمنین کہا گیا, دعوت الصالحین کہا گیا. تہجد کی نماز, اور اس کی برکات کا اندازہ کل قیامت کے دن ہی لگے گا. جب قیامت قائم ہوگی اور یہ سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا, کوئی ہمدردی کرنے والا نہیں ہوگا, زمین تپ چکی ہوگی, کچھ بھی نہیں ہے, بندے کو سمجھ نہیں آ رہا. یوم لا ظلہ الا ظلہ, دھوپ ہی دھوپ ہے, کوئی باغات نہیں ہے, کوئی درخت نہیں ہے, کوئی سایہ نہیں ہے, بڑی پریشانی ہے, حساب و کتاب میں بڑی دیر ہے. فرمایا کہ کچھ لوگ خوش نصیب جن کے بارے اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو حکم دے گا, اے جبریل اس معاشر میں پوری کائنات آئی ہوئی ہے, اور جا ایک اعلان کر کے آ, ایک اعلان کر کے, کیوں یہ تو بات آپ نے سن لی, ہر نبی نے تہجد کی نماز پڑھی, ہر نبی نے اپنی امت کو تہجد کی نماز کی ترغیب دلائی. آج اعلان ہو رہا ہے, این الذین تتجافا جنوبہم عن المساجد, یہ اعلان ہے, یہ قیامت کے میدان میں یہ پہلا اعلان ہوگا, پہلا اعلان یہی ہے. جبریل آواز دے رہا ہے, جبریل کی گرج, جبریل کی آواز, سدرۃ المنتہا سے جبریل بولتا ہے تو زمین پر آواز پہنچ جاتی ہے. جبریل کی گرج کو کیا سمجھتے ہیں؟ گرج دنگ آواز سے جبریل آواز دے رہا ہے, این الذین تتجافا جنوبہم عن المساجد, او لوگو تم میں تہجد گزار کون ہے؟ یہ اعلان, بس تم میں تہجد گزار کون ہے؟ کچھ لوگ جواب دیں گے کہ ہم, اللہ تمہیں بلا رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایمان وہ تو بنیادی چیز ہے, توحید وہ تو بنیادی چیز ہے, اس کے بغیر تو کوئی چارہ کار نہیں. اللہ یہ تہجد گزار ہے آگئے. حدیث میں فَيَقُومُونَ وَهُمْ قَلِيل, قیامت کے دن کوئی جھوٹ تو نہیں بول سکے گا, دو نمبری تو چلے گی نہیں, اس لیے کہ ہر بندے کے ساتھ فرشتہ ریکارڈ لے کے گھوم رہا ہے. جبریل کے اس اعلان کے بعد لوگ اقرار کریں گے کہ تہجد گزار ہیں, میں وہ ہم قلیل تعداد ہوگی, بہت تھوڑی ہوگی, بہت تھوڑی ہوگی, معمولی سے آدمی ہوگی, معمولی سے, باقی لوگ تہجد گزار ہوں گے نہیں. ہندوستان میں ہمیں تھا, یہ بتاؤ اگر کسی شخص کے پاس 100 اونٹ ہو اور سواری کے قابل ایک بھی نہ ہو, 100 اونٹ بندے ہوئے اور سواری کے قابل ایک بھی نہیں, وہ بوجھ نہیں ہے, لوڈ نہیں ہے مالک پر, کھلانا اور پلانا, باندھنا, چھوڑنا, چرانا, نگرانی کرنا, اس سے تو بہتر ہے کہ ایک اونٹ ہو اور سواری کے قابل ہو. جو لوگ تہجد گزار نہیں ہیں وہ ایسے اونٹ ہیں جو سواری کے قابل ہی نہیں ہیں. قیمتی بندے چاہیے, چاہے کم ہی کیوں نہ, ہر میدان میں, دعوت کے میدان میں, جہاد کے میدان میں قیمتی بندے چاہیے. ایک دن امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے, اپنے دفتر میں بیٹھے تھے, امیر عمر کا چھوٹا سا دفتر ہے, چھوٹا سا دفتر ہے, چھوٹا سا کمرہ ہے, اس میں بیٹھے ہوں. فرمایا کہ بس میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنے مجاہدین دے دے, اتنے جو صرف میرے کمرے میں آ جائے, بس مجھے اتنے مجاہدین چاہیے, ریوڑ نہیں چاہیے, جو صرف میرے کمرے میں آ جائے, میں پوری دنیا کو فتح کر لوں گا, لیکن میرے کمرے میں جو مجاہدین آ جائیں سارے ہوں ایسے جیسے ابو عبیدہ بن جراح ہے اور معاذ بن جبل ہے, بس ہوں ایسے, ابو عبیدہ بن جراح جیسے ہوں, معاذ بن جبل جیسے ہوں, بس ہوں اتنا کہ میرے کمرے میں آ جائے, پوری دنیا پہ توحید کا علم بلند کرنے کے لیے مجھے اتنے ہی بندے کافی, قیمتی بندے چاہیے, قیمتی. یہ ہیں قیمتی لوگ جو تہجد گزار. وہ ہم قلیل, تھوڑے سے ہوں گے, تھوڑے سے, اس قلیل تعداد میں اپنے آپ کو شامل کرو, اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اچھا دیکھیں اللہ کے نظام پر بھی حیران ہوئیے, یہ تھوڑی سی محنت ہے, تھوڑی سی محنت تہجد کی نماز پڑھا ہے. آپ صحت مند ہیں, اللہ صحت دے ہمیشہ, جوانی ہے, قوت ہے, پڑھ رہے, اتفاق ہے صحت جواب دے جائے, بیماری غالب آ جائے, یا سفر سفر اس بیماری کی وجہ سے بیچارہ تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتا, تو حدیث میں کیا آتا ہے, عین تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے, پوچھتا ہے دیکھ یہ میرا بندہ بیمار ہو گیا ہے, ٹھیک اسی ٹائم یہ تہجد کی نماز پڑھتا تھا, اس کو بیمار تو میں نے کیا, ابھی اس کو میں ٹھیک کر دوں, ابھی اٹھ کر وضو کر کے یہ تہجد پڑھے گا, یہ نا میرا وفادار بندہ ہے لیکن بیچارہ بیمار ہے, بیماری میں نے مسلط کی, تہجد نہیں پڑھ سکتا. آگے اللہ فرماتا ہے اے فرشتو, جب صحت تھی اس کو یہ تہجد پڑھتا تھا, اب جب تک یہ بیمار رہے اسی وقت تہجد کا ثواب اس کے کھاتے میں لکھ دیا کرو. کتنا سستا معاملہ ہے, سستا معاملہ. لیکن اگر آپ صحت مند ہیں تو تہجد نہیں پڑی, بیماری نے گھیر لی اور آپ نے کاش صحت ہوتی تہجد پڑھتا، آپ کو ہے فائدہ؟ تھوڑی سی تعداد میں لوگ آئیں گے، اللہ یہ ہے تہجد گزار، اللہ پاک فرمائے گا جبریل سے ابھی حساب و کتاب چھوڑ دیں، بہت دیر ہے، ابھی ان کو گھومنے دیں، سب لوگوں کو رونے دیں، چیخنے دیں، چلانے دیں، بھوکا پیاسا مرنے دیں، ابھی کوئی حساب نہیں ہے، لیکن ان کو جنت میں لے جائیں، اللہ ابھی حساب و کتاب کی سوچے ہی نا، ابھی بہت دیر، ابھی یہ چیخیں چلائیں پیاسے بھوکے دھوم میں روتے رہے، لیکن ان کو حساب و کتاب سے پہلے جنت میں چھوڑ کر آؤ. اللہ اکبر. ایک حدیث ہے جو بلکہ بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے، یہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور جو ہی جنت میں جائیں گے ان کو ان کے گھر میں پہنچا دیا جائے گا، جاتے ہی ایک ایسی ان کو ٹھنڈک ملے گی، جنت کے درختوں کی خوشبو، پھلوں کی خوشبو، پھولوں کی خوشبو، محلات کی خوشبو، مہک میں جائیں گے اور یہ سو جائیں گے، سو جائیں گے، ان کو نیند آ جائے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 40 سال کے بعد ان کی آنکھ کھلے گی، 40 سال تک سوئے رہے ہیں، 40 سال کے بعد ان کی آنکھ کھلے گی، اپنے گھروں سے باہر آئیں گے اور دیکھیں گے کہ ابھی لوگ جنت میں داخل ہو رہے ہیں، 40 سال بعد، 40 سال تک بیچارے لوگ گھومتے رہے، اب لوگ ایسا ایسا جنت میں آ رہے ہیں. جو جنت میں آئیں گے وہ ان کو دیکھیں گے، ان کو دیکھیں گے، حیران ہو جائیں گے، کیونکہ وہ یہ سمجھیں گے کہ سب سے پہلے جنت میں آنے والے ہم ہیں، آگے سے یہاں آبادی. تو ان سے پوچھیں گے کہ تم قیامت کے میدان میں نہیں گئے تھے؟ یہ کہیں گے ہم گئے تھے. پھر کتنا دیر وہاں تھے؟ یہ کہیں گے کہ قیامت کے میدان میں ہم اتنا دیر ٹھہرے جتنا دنیا میں ہم عصر کی نماز پڑھتے تھے، بس حاضری لگی اور ہمیں یہاں بھیج دیا. یہ ہے کامیابی، یہ ان کی ہونی چاہیے. اب عشاء کے بعد تھی، باقی 11 مہینے آدھی رات کے بعد یہی تراویح ہے، یہی تہجد ہے، یہی قیام اللیل ہے، یہی صلاۃ اللیل ہے، یہ مختلف نام ہے، عمل ایک ہے، اس کو جاری رکھے، جاری رکھے. کم سے کم، کم سے کم تہجد کی نماز 2 رکعت ہے، 2 رکعت تہجد گزاروں کی لسٹ میں بندے کو آ جانا چاہیے. تہجد نہیں ہے تو یہ نقص ہے، نقص ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حفصہ، تیرے بھائی نے جو خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر یہ ہے، نعم الرجل عبداللہ ہے لو کان یصلی من اللیل، کہ تیرا بھائی نیک آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، بس ایک خامی ہے کہ تہجد کی نماز نہیں پڑھتا، یہ خامی ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر ہماری طرح نہیں تھے کہ تعبیر سن لی بس ختم، تقریر سن لی بس ختم، تقریر سنا دی بس ختم، ڈیوٹی پوری ہوگی، نہیں، بہن کے سامنے ہی وعدہ کرتے کہ میری بہن باجی آپ گواہ رہ جائے، آج کے بعد جب تک زندہ رہوں گا تہجد کی نماز پڑھوں گا. عبداللہ حدیث میں آتا ہے کہ جب تک کنوارے رہے، جب تک کنوارے رہے، رات کو سوتے ہی مسجد نبی میں تھے، سوتے ہی مسجد نبی میں تھے، اور سونے کی وجہ انہوں نے بتائی تھی صرف اس لیے کہ تاکہ تہجد کی نماز نہ چھوٹے، تہجد کی نماز پڑھ، تہجد کی نماز شروع کر دی. صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد میں نے پھر خواب دیکھ لیا، پھر خواب دیکھا کأن فی یدی قطعة من استبرق، کچھ دنوں کے بعد پھر میں نے خواب دیکھا کہ ریشم کا ایک ٹکڑا ہے، ریشمی کپڑا ہے اس کا ایک ٹکڑا ہے، میں اس ٹکڑے پر بیٹھا ہوا، ریشم کے ٹکڑے پر بیٹھا ہوا، ولیس مکان اريد فی الجنة الا طارت بی الیہ، میں اس ریشمی ٹکڑے پر بیٹھ کر اس ٹکڑے پہ آڈر چلاتا ہوں کہ مجھے جنت کے فلاں حصے میں جانا ہے، وہ ٹکڑا اڑ پڑتا ہے، میں وہاں پہنچ جاتا ہوں، پھر اس کو میں کہتا ہوں کہ اب مجھے جنت عدن دکھا دو، میں وہاں پہ پہنچ جاتا ہوں، پھر میں اس ٹکڑے سے کہتا ہوں مجھے جنت الفردوس جانا ہے، وہ ٹکڑا اڑ جاتا ہے، میں جنت الفردوس پہنچ جاتا ہوں، پھر میں کہتا ہوں کہ مجھے اس محلے میں لے جاؤ جہاں انبیاء ہیں، وہ اڑ پڑتا ہے، پھر میں وہاں پہنچ جاتا ہوں، وہ میرے آرڈر پہ چلتا ہے، ریشمی ٹکڑا ہے مجھے لے کے چلتا ہے، یہ میں اڑتا رہا جنت میں سیر کرتا رہا حتیٰ کہ میری آنکھ کھل گئی، فرماتا کہ پھر میں اپنی بہن کے پاس پہنچ گئی حفصہ کے پاس رضی اللہ عنہ، میں نے کہا پھر میں نے خواب دیکھا ہے، چلو تعبیر معلوم کرتے ہیں، نبی علیہ السلام آ گئے، سید حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کا خواب سنایا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انی ارا عبد اللہ رجلا صالحا، حفصہ مبارک ہو، اب تیرے بھائی عبداللہ کے اندر ایک خامی بھی نہیں، ایک خامی بھی نہیں، جو ایک نیک آدمی میں خوبیاں ہونی چاہیے تو ساری خواب خوبیاں اللہ تعالیٰ تیرے بھائی میں جمع کر دی، ایک بھی خامی نہیں، وہ جو خامی تھی وہ دور ہو گئی، وہ رجل صالح بن گیا، اس لیے میرے دوستو میرے بھائیو یہ دنیا کی زندگی ہے، بڑی فانی زندگی، بے وفا زندگی، بے وفا، دنیا کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں جس میں وفا ہو، اس لیے آخرت کی فکر کیجیے، آخرت کی تیاری کیجیے، آخرت کے ثمرات، آخرت کی برکات سمیٹنے کے لیے، دیکھیں اس مہینے میں آپ نے دو کام کی، رمضان کے روزے رکھنا، تہجد کی نماز پڑھنا، یہ دونوں عظیم کام، اور دونوں کام ایک جذبے کے تحت کیے گئے، جذبے کے تحت، اسی جذبے کے تحت ہماری بقیہ زندگی بھی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے، بہت سارے دوستوں نے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں، میرے بزرگ ہیں محترم شیخ عبد الغنی صاحب، میں نے ان کو درخواست کی ہے کہ آپ دعا منگوائیں، اب بھی میں ان کو ہی درخواست کرتا ہوں، بڑی مختصر ہی، ہمارے دین میں تکلف نہیں ہے اور یہ مشجع کلام بھی نہیں ہے، مختصر کلمات میں دعا منگوائیں، جو ہمارے دینی بھائی دینی بہنیں فوت ہو گئے ان کے لیے، میرے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا، آپ کو پتا ہے قاری شمس الحق صاحب رحمہ اللہ، ان کے لیے بھی دعائیں کریں، اللہ ان کی رحمت کرے، اور جتنے دوست یہاں موجود ہیں، جتنی بہنیں تشریف فرما ہیں، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی عزیز دنیا سے چلا